que echa mundo. Di alaman ang gagawin, tutupusin ang oras sa gym. Akala mo'y iya ay may mararating. Ay wala sa bigat ng pinapasan sa pagsukot pagharap ng kabiguan. Whoa!